50 languages. 19. 19. في المطبخ. أديجي منيلي. ألديك مطبخ جديد؟ نمدو هسا أديجي منيه. ماذا ستطبخ اليوم؟ ಇಂದು ನೀನು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? ಅತತ್ಬಖು ಬಿಲ್ ಕಹ್ರಬಾ ಅಂ ಬಿಲ್ ಗಾಸ್? ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತೀಯೋ? ಹಲ್ ಉಕತ್ತಉ ಅಲ್ ಬಸಲ್? ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲೇ? ಹಲ್ ಉಕಶ್ಶಿರ ಅಲ್ ಬಟಾತ? ನಾನು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲೇ? هل أغسل الخس؟ نانو سوپنو توليلي؟ أين الأكواب؟ لوتغلو يلليبي؟ أين الأطباق؟ پاترغلو يلليبي؟ أين طقم أدوات المائدة؟ چمچا، چاكو متو، فوركغلو يلليبي؟ أعندك فتاحة علب؟ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯೇ? أعندك فتاحة زجاجات؟ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೀಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯೇ? أعندك بزال؟ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯೇ? أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ نينو سارنو يي باتريلي ماڈوتيا؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ نينو ميننو يي بانڈليلي هريوتيا؟ أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ نينو تركاريغلنو غريل ميلي بيسوتيا؟ أنا أجهز السفرة، أعد المائدة. نانو ووتد ميجنو أني ماڈوتتيني. ها هي السكاكين والشوك والملاعق. إلي چاكو، فورك، متو چمچا غلبي. ها هي الأكواب، الصحون، وفوط السفرة. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಗಳು, ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆ.